Pěkný pozdní podvečer, vítejte na další čtvrtkové vedničné a nejdřív jako vždy upoutávka. Na příští týden budeme mít významnou to osobu české vědy, profesora Konvalinku, který k nám přijede až z Davids, a proto se to přednáška jmenuje Knížecí rady z Davids. A bude to o tom, proč česká věda není tak dobrá, jak by mohla být. Takže určitě doražte. A dnešního přednášejícího asi netřeba příliš představovat, protože je jedním ze zakladatelů čtvrtků a znáte ho bez pochyby z místního působení jako evolučního biologa, možná ho znáte také z působení médií, napsal celou řadu knih a kromě mnoha vydání jeho velké evoluční biologie a různých evolučních tání a tak. A dneska bude řeč o evolučním výtahu. Tak tím přeházím. Tak jo, děkuju, já taky vás vítám. Je takovým nepsaným pravidlem, že přednášející nejdřív řekne, že ta přednáška se měla jmenovat úplně jinak. Ano, jako původně to mělo být geometrické řešení komplexních rovnic v oboru, já nevím, jakých čísel, ale kolegové mi říkali, že by vás přišlo málo. Tak jsem to takhle a už u toho zůstanu. Tak o čem budem povídat? Začneme tadyhle s runaway selekci a pak půjdeme na ty další podkapitoly. Teď je nebudu říkat, ale abyste pak věděli, že se blíží vysněný konec přednášky. Tak, runaway proces, co to je? No, taky se tomu říká Fisherův runaway proces. Je to něco, s čím přišel slavný R.A. Fisher. Údajně s tím přišel v roce 1930 v té své krásné knížce o genetice, jako bylo to vlastně taková evoluční genetika první a opravdu krásná a je tam úplně všecko, ale je to tak nějak divně všecko nahromadě. No každopádně ve skutečnosti, když jsem se tam díval, tak ano, tam zavedl tenhle ten pojem, ten runaway proces, ale ve skutečnosti to popsal velmi přesně už v takovým hodně obskurním článku v roce 1915. Fisherovi v té době bylo tuším 25 let, jako jo, když přišel s tadyhle s tímhletím článkem a s tímhletím, čím se vlastně nejvíc v evoluční biologii jako proslavil. Samozřejmě ve statistice se proslavil jinýma, jako slavný statistik taky, že jo, Fisherův exaktní test a já nevím, co všechno. No, takže s čím přišel v tom roce 1915? No, přišel s tím, že vlastně Darwin něco opomněl, když objevil, jako když Darwin učinil svůj zásadní objev, jako publikoval těch 58-59 tu svoji teorii přirozeného výběru, ale v další knize asi po 10 letech nebo ještě díl odpublikoval objev pohlavního výběru, protože zjistil nebo předhazovali mu, že celá řada znaků se nedá vysvětlit přirozeným výběrem, že peří u páva, já nevím co všecko. No a on přišel s tím, že ano, to se nedá, ale dá se to vysvětlit pohlavním výběrem. Prostě je to kvůli tomu, že samička si vybírá ty hezký barevný a tím pádem jako vyselektuje ty krásný barevný samce. No, ale Fisher přišel s tím, že to je hezký, ale pro boha, proč si ta samička vybírá? Jo? Kde se vzali nějaký geny pro to, aby ta samička si vybírala, k čemu jí je to dobrý, se zdržovat nějakýma takovýma blbostma. No a Fisher na to přišel, jako udělal krásný model jako bez matematiky, bez jediného vzorečku. No je to strašně jednoduchý. Prostě v okamžiku, kdy ta samička si vybírá samce s nějakým zajímavým znakem, třeba s tím dlouhým ocasem, jo, tak si může být skoro jistá, nebo s velkou pravděpodobností si může být jistá, no to je blbost. Tak je vysoká pravděpodobnost, že i jeho tatínek měl dlouhý ocas, protože znaky se dědějí. A vzhledem k tomu, že tatínek měl dlouhý ocas a má mláďata, tak zřejmě existovala nějaká samička, který se líbili samečci s tím dlouhým ocasem. Takže ona, když se s ním spáří, tak nejen, že teda pomůže těm genům pro ten dlouhý ocas, ale pomůže kopii sebe samotného. Prostě je jasný, že ten sameček nejspíš obsahuje i geny pro to, že bude mít jako dlouhý, že synové, až se narodí, tak budou mít dlouhý ocas. No a ukázal, že čím víc, že když se takovýhle proces spustí, když se tam opravdu najdou tyhle ty dva kompatibilní geny, tak i když jsou každý na úplně jiném chromozomu, to nevadí. Prostě dědějí se takhle pohromadě. Tak jakmile se to jednou spustí, tak se spustí cyklus vlastně pozitivní zpětné vazby a začne se to zrychlovat a ten ocas v té populaci, ten průměrná dílka toho samčího ocasu se začne postupně zvětšovat. A dokonce ukázal, že tím, jak je tam ta pozitivní zpětná vazba, prostě čím víc je samiček, který mají gen pro preferenci dlouhých ocasů, tak tím líp jsou na tom ty samečci, který mají dlouhý ocas. Brzy si je najde nějaká samička. A čím víc je tam těch samečků s tím dlouhým ocasem, tak tím kratší dobu musí ty samičky hledat. Takže se to prostě zrychluje a na začátku se to zrychluje exponenciálně. To všechno ještě v tom jeho prvním článku. Zároveň ukázal, že vlastně ten proces má takový tři fáze. Ta první, tento odstartování, tak on předpokládal, že na začátku musela být nějaká drobná výhoda toho dlouhého ocasu. On nebyl ještě tak dlouhý, ale prostě z nějakého důvodu prostě to bylo výhodné a ta samička, která si ho vybírala, tak na tom byla lepší prostě. Třeba prostě dlouhý ocas se udělá jenom těm, kteří jsou silnější a dokážou sehnat víc žrádla. Tohle to za 70 let nebo za kolik s tím se přišlo znova a řeklo se, a to se jmenuje indikátorová hypotéza vzniku těchto pohlavních znaků. Prostě je to kvůli tomu, že samička tím, že si vybírá samce, který má takovýhle znak, tak si vybírá zároveň samce, který prostě je na tom jako fyzicky dobře, je jasný, že teda nestrádá nebo není parazitovaný a tak, takže je to indikátor zdravotního stavu. Tak on vlastně s tím přišel už v roce těch 1915. Jo, ale to úplně zapadlo, necituje se to jako... On ten článek je opravdu zvláštní, jako on vyšel v nějakým eugenickém časopise, není tam jediná citace a je to teda o něčem trošku jiným, o nějaké estetice, proč si lidi vybírají a tak dál. No, tak to jsem malinko odbočil. Takže tři cykly. Takže na začátku musí být nějaká aspoň drobná výhoda. Potom nastává ta fáze toho exponenciálního prodlužování toho ocasu, exponenciálního narůstání frekvence obou těch genů. A pak ale jako ten ocas už je příliš dlouhý a opře se do toho přírodní výběr a ten znevýhodňuje ty samce, který mají jako příliš dlouhý ocasy. Takže se to v nějaký fázi vyrovná a většina těchto sekundárně pohlavních znaků nebo taky epigamních znaků se populaci udržuje na nějaký už konstantní hodnotě. Už to prostě se neprodlužuje dál, protože ta intenzita toho pohlavního výběru se vyrovnala s tím, s intenzitou toho přírodního výběru, který jde proti tomu. Takže většina těch sekundárně pohlavních znaků, co v přírodě vidíme, jsou takhle v tadyhle s tom jako zaklesnutý. Zároveň, a tohle bylo, myslím, až se takhle, cituje se zase ta jeho krásná, slavná kniha z roku 1930, ale já jsem to tam opět nenašel, nebo v náznaku to tam je, tak ten proces je nevratný. Proč je nevratný? Jako v okamžiku, kdyby teda nějaká samička se zamyslela a řekla si sakra, ale to přece, kdybych si vzala tamhle toho, rozmnožila s tamhletím samečkem, který má kratoučkej ocas, tak ty samci se dožijou dospělosti, to bude, nesežerou je lišky, to je jako dobrý nápad. No není to dobrý nápad, protože jako ty synové by měli krátkej ocas a většina samiček v té populaci by o ně nejevila zájem. No, takže jako tohle to dělá tu nevratnost toho procesu. Říká se tomu hypotéza sexy synů. Někdy se cituje právě ten Fisherův článek, někdy se cituje, a tam to teda není, jak jsem teda musel konstatovat, když jsem si ho pořádně jako pročet, ale častěji se cituje tadyhle ten Weatherhead a Robertson 79. Tam skutečně se něco takového vyskytuje, ale fakt jenom zas v náznaku a plní to tam úplně jinou funkci. Jako jo, tam jako to dává jenom dodatečnou výhodu, že když si samička nevybírá jenom podle toho, jaký má ten sameček teritorium, ale i kouká na to, jak vypadá, tak je to vlastně výhodný, protože pak bude mít hezčí samečky a ty se snadněji rozmnožejí. Jo, takže ano, ten princip se tam vyskytuje a rozhodně jako to nebyl, není to v tom smyslu, v jakým se to cituje ve všech učebnicích dneska. Takže je to strašně zajímavé, když se člověk takhle trošku jako ponoří do té literatury, tak zjistí, že je tam spousta nesmyslů, co se citujou, že lidi prostě ty originální články nečtou a prostě ty chyby se zvolna hromadějí v té odborné literatuře. Tak a abych přispěl svou trochou do mlýna, tak druhá věc, která může jako udělat to samý, tak to je hypotéza sexy samce preferujících dcer. Jako to je kompatibilní. Prostě když samec vidí, že o něj jeví samička zájem a kouká, jaký má třeba, já nevím, barevný tečky po těle a ostatní to nemají a ty samice se to líbí, tak ten sameček by se na ní měl vykašlat radši a vzít si, jako starat se o nějakou samičku, která má normální vkus. Protože jinak se narodějí samičky, dcery, který jako budou zase v menšině, no. Prostě je to komplementární k tadyhle tomu. Je potřeba spíš vybírat samičku, která jeví zájem o většinovýho, protože pak je šance, že jako budou nejen sexy synové, ale že teda budou i samičky, které si budou, dcery, které budou vybírat, ty, o který pak bude zájem obecně v té populaci. Tak, ono je to složitější. Možná, že někdo namítne, jako, že ta, co ho preferuje, toho samečka, tak zároveň určitě má v sobě jako i gen pro ten daný znak. Zjedil ho od tatínka. Jo, to nejspíš ta samička v historii té populace se tam mutací objevila jenom jednou, nebo možná opakovaně, ale málokrát. Jako je větší pravděpodobnost, že už tam někde jsou i další jedinci, který tenhle ten znak měli, tak k tomuto evoluce musí přistupovat. Jo? Takže proč teda se přednostně neroznožit s tou samičkou, která nejspíš má jako ten samej gen v sobě, ještě utajený, že se neobjevuje navenek. No, protože se rozmnoží stejně. Jako jo, ty samičky se rozmnožejí stejně s někým jiným, to je jedno. Ten gen sice nepředá prostřednictvím těch společných potomků, ale ten svůj gen pro tady ten znak, ten utajený gen pro tenhle ten znak, předá teda jako tak, jako tak. No, ono je to zajímavé v kontextu smíšené rozmnožovací strategie. To je zase, mluví se o tom většinou v souvislosti se samičkama, jako smíšená samičí rozmnožovací strategie. To je to, že prostě jako zdroje materiální a pomoc s výchovou mláďat se čerpá od jednoho samce a zahýbá se s jiným samcem. Mláďata teda s někým jiným. Takže rozmnožit, vzít si teda pána, který je hodně bohatý, a zahybat s pány, který mají jako dobrý geny. A nebo, jak si pak, nebo prostě geny, který se nám líbí, do kterých se jako zamilujeme. No ono to ale zajímavé je, že existuje i smíšená rozmnožovací strategie mužů. Já jsem na to nikde nenarazila, je to naprosto jasný, že to tak taky musí být. Tam zase jako je to opačně. Prostě oženit se s ženou, s kterou sdílí geny, a starat se pomáhat těm svým genům v těch mláďatech a zahybat s ženama, který jako nezdílejí ty geny. Jo? Protože jako to, že teda se jim předá trochu ejakulátu, tak to opravdu jako toho pána nic nestojí a ty ženě to zas tak moc nepomůže. Takže to, co je cenný, to, co může předat ten sameček, je ta rodičovská péče. Takže blbý je, že teda tyhle ty strategie nejsou moc kompatibilní. Jdou vlastně proti sobě. Ten sameček by měl si vybírat samičku, která jako manželku, když teda budeme mluvit o lidech, tam máme to pojmosloví víc propracovaný než třeba u rypošů, tak jako za ženu si vzít ženu, s kterou sdílí, ten muž by si chtěl vzít ženu, se kterou sdílí teda ty geny, ale tím pádem, když bude investovat do dětí, tak bude investovat nejen do kopie toho genu pro tadyhle ten výběr, který tam přines on, ale i ty, který má nejspíš ta manželka, jo, když si vybere stejnou, nebo prostě se stejným genem. No ale u té ženy je to opačně. Jo. Ta žena by si měla jako vybrat jako za manžela toho, který teda cucat zdroje od někoho, kdo jí není příbuzný. Jo. Ponechat tomu příbuznému samci jako volno, ať si chodí po svobodě, jako ty, jak to je v té písnice. No. Jo, jak ta rybička v tichej vodě. Tak, jo. Takže jako fakt to do sebe nejde, ani co se týká teda toho výběru toho jako trvalého partnera, tak co se týká těch bokovek. No, na jednu stranu je to smutný, na druhou stranu jinak prostě většina literatury a filmů, tak to je o tadyhle z tom. Jako vznikají z toho velmi zajímavý zápletky potom. Tak, no a dá se z toho odvodit rozšířené Hamiltonovo pravidlo. Hamiltonovo pravidlo je, že se altruismus má projevovat vůči příbuzným. No, příbuzný to znamená, že ten zisk, který z toho bude mít ten příjemce toho altruismu, to, že mu něco dáme, nějaký zdroj, tak musí krát příbuznost, koeficient příbuznosti musí být větší než cena, co to má pro toho altruistu. Jo, jakmile, takže tohle to jako odvodil teda Hamilton v roce, publikoval to v 64. Zase je to, publikoval dvě práce, jedna z nich je strašlivě matematická, takže ta se skoro nedá přečíst. Tam to je schovaný, ale ne takhle hezky, takovýhle vzoreček z toho udělali. To. A druhá, která na to hned navazovala, tak ta je zase povídání o genetických systémech mravenců a vosíků a tak. A moc se, ano, dá se to na to naroubovat, ale tam to teda taky nenajdete. Takže tenhle vzoreček tam nenajdete, dá se ale odvodit z těch ostatních vzorečků, co tam v té knižce je. No, ale už tam chybí tohle. A nikde jinde jsem se s tím nesetkal, takže Pfléglerovo pravidlo přijímat jako projevy altruismu je potřeba od těch nepříbuzných. Jinak prostě tím zkazíte, když jste mu moc příbuzný tomu altruistovi, tak tím poškodíte ty vlastní geny, které jsou v něm. Jo, že vám dal nějaký zdroj. Tak ne, nechci. Jo. Brát jenom od nepříbuzných. Teď jsem to přeskočil, ale to nevadí. Jo, jenom ještě jedna věc k tomu. Jak jsem říkal, publikoval v 64. a PhD skončil v 63. Takže tohle to bylo teda výsledek jeho. Takže dohlídněte na svý doktorandy, jako jo, protože takhle to má vypadat prostě. On to původně teda posílal do všelijakých science a tak dále a tomu vykopli, tak nakonec prostě to skončilo Journal of Theoretical Biology. A ještě mohl být asi rád, ale potom teda to všechno dobře dopadlo. Jo, pak se dostal profesuru na Oxfordu a tak. A kdyby blbec nejezdil do té Afriky, tak to ještě mohl být s náma a mohl toho ještě vymyslet a určitě by přišel i na tady to. Tak, ale altruismus může mít různé formy. Jo? To je to důležité si uvědomit. To není jenom to, že teda se dají nějaký takovýhle materiální zdroje, ale jako, abych to řekl na rovinu, je to i ta děloha těch samic. Jo, takže samice, když se rozmnoží s nějakým z těch samců, když si z té obrovské nabídky samců, které jsou k dispozici, vybere teda toho jednoho, tak to je taky projev vlastně altruismu. No. Cože? Tam stojí těch ne. Takhle vypadal, takhle mi ho namaloval GPT. Nejspíš jsem chtěl něco jiného, on prostě mrcha, jako si maluje to, co chce většinou. Ne to, co se mu napkáže. Tak, já tady mám ještě jednou toho Hamiltona. proč. My se k němu ještě jednou potom dostaneme, a tak jsem to chtěl říct najednou. Tohleto Hamiltonovo pravidlo, a z kterého vyplývá teda jako, no, lecos, tak to není to nejdůležitější, co objevil. Jo? Hamilton je vlastně zodpovědný za největší revoluci v evoluční biologii, ke který došlo do toho roku 64. Jo? A opakuju, to byl ještě doktorant, když to udělal. Jo? Přišel na to, že v přírodě, v evoluci, nesoupeřej jedinci o to, kdo bude mít větší fitness, jako rovná se počet mláďat, který se dožijou reprodukčního věku. On ukázal, že to kritérium, o který se soupeří, je takzvaná inkluzivní fitness. A to je to, kolik vlastně předá genu do další generaci prostřednictvím těch svých potomků, takže kolik má on sám potomků, ale zároveň kolik potomků díky němu mají víc jeho příbuzný. Jo? Takže klidně je možný, za mnoha situací to dopadne tak, že se ten jedinec vůbec nerozmnožuje, ale pomáhá rozmnožovat svým příbuzným, a z hlediska inkluzivního fitness je na tom mnohem lepší, než kdyby se sám rozmnožoval. Jo, někdy je výhodnější investovat ten svůj potenciál, ty svý zdroje, do rozmnožování příbuzných, než se mermomocí snažit rozmnožovat sám. To jsou třeba ty helpři u ptáků, který třeba první sezonu ty mláďata vůbec se nesnaží zahnízdit, i když by mohli, ale pomáhají svým rodičům vychovávat vlastně svý sourozence. Jako to první hnízdění většinou nedopadne nějak oslnivě, takže jako mnohem lepší je, když můžou investovat do těch svých, pomáhat rodičům vychovávat sourozence. A je to mnoha dalších situací. Prostě je to obrovská, je to fakt revoluce ve smyslu vědecká revoluce, kůnovská revoluce v evoluční biologii. Prostě Darwin neplatí. Od té doby Darwin neplatí. Jako jo, protože Darwin je jasně, že když vidíme nějaký znak, tak nás zajímá, jak to zvyšuje fitness toho jedince, jak mu to napomůže k tomu, aby měl víc dětí. No, tak ne, to je špatně. Správně je to, co s čím přišel Hamilton. Tak. Tak a vracíme se z té odbočky. Ono to tady bylo blbě vidět, ale ty snímky teďkom byly růžový, aby bylo jasný, že je to jenom odbočka. Takže jsme zpátky k run-away selekci nebo k run-away procesu. Všecko se vyskytuje v literatuře. Už jsem říkal, že Fisher to jenom pouze popsal. V později, až teda někdy koncem těch 60. let, 70. 80. tak se začaly objevovat modely, které ukazovaly, že to fungovat skutečně může, tak jak to popsal. Dokonce některé modely, tady ten Lande, ukazovaly, že vůbec není potřeba, aby na začátku ten znak dával nějakou výhodu. Že to prostě funguje i bez toho. Tady máme frekvence genu pro znak, frekvence genu pro preferenci. Když je tadyhle v téhle oblasti, když jsou ty parametry, tak to všecko vleze sem a drží se to konstantně. Prostě zůstane to tam, může to fungovat, ta run-away selekce. Problém je ovšem v tom, že tohle platí, jako že je to stabilní a že to fungovat může, jenom v okamžiku, kdy tam není cena za tu vybíravost. Když ty samice by za to neplatili žádnou cenu. A oni platí. Jako jo? Minimálně ztráta času, jako než teda, co musí věnovat tomu, aby našli toho správného samečka. Jo? jako tohle, většina těchto věcí bylo dělaných na ptácích, jo? Ty empirické studie. No a tam zjišťovali, že ta pravděpodobnost, že něco toho ptáka sežere, je strašně vysoká. Jo? Takže když teda odložíš o týden jako to rozmnožování, tak si tím hodně snižuje šanci, že se rozmnoží. Takže v okamžiku, kdy to funguje takhle, tak už potom jako to běží k nule. Tak to prostě, jakmile tam jakákoliv cena za tu vybíravost, tak oba tyhle ty geny vymizejí z populace. Řešení, který navrh Bulmer až vlastně v 89. tak to je to, že se tam zavede mutační tlak. Prostě když existuje vyšší pravděpodobnost, že ten preferovaný znak díky mutaci zmizí, než že se znovu objeví, což je docela rozumný předpoklad, to je skoro vždycky, tak jako to zase může fungovat. No. Není to jediný řešení, pak další řešení je, to si ukážem za chvíli vlastně. No, ale přišel Maynard Smith v 91., takže hned po té, co se objevilo, jak se to hledá obejít, tenhle problém, tak přišel s tím, že to stejně nefunguje, protože v okamžiku, když na začátku by tam nebyla žádná výhoda, tak se ten proces nerozběhne. Jo? Tak to, co odvodili pracně, že teda se může rozběhnout, tak ne. Jako Maynard asi velmi nerad přiznal, že teda asi teda to neplatí ten model runaway selekce, ten klasický fisherovský, nebo ten, kam se dostala ta teorie toho fisherovského jako výběru. A že teda se musíme vrátit k tomu původnímu, to znamená, že tam musí být nějaký indikátory nebo něco takového. Jo, takže platí opravdu jako indikátorová hypotéza, že ty samice vybírají někoho, kdo má znaky, který říkají, že je v dobrým zdravotním stavu, anebo handicapová hypotéza, která říká, samice vybírá toho samce, který má nějaký zjevný handicap, třeba dlouhý ocasní pera nebo utrženou nohu nebo něco takového, tak vybírá kvůli tomu, že si říká, ha, když se s takovýmhle handicapem dožil reprodukčního věku, to musí být frajer. Ty ostatní geny musí mít úplně fantastický. No. Takže se to vrátilo zpátky vlastně k Fisherovi. Měl asi pravdu na začátku. A každopádně ještě jako ukázalo se to, že to ty podmínky, za kterých to může platit, na kterých to může fungovat, jsou mnohem užší, než bychom byli rádi. Prostě funguje to dobře u polygamních druhů, ale u monogamních teda je to špatný. Tak, co máme? Genostředná evoluce. No a přišel Dawkins a vytrhl nám trn z paty, protože ukázal, až do teďka jsme se, Maynard Smith i ty ostatní vlastně, tak se na to koukali z hlediska klasického neodarvinismu. To znamená devo biologickou zdatnost. Ale přišel Dawkins, vydal v roce 76 knihu Sobecký gen, takže vidíme, že mu bylo 35 let, taky docela ještě to, ale už se to protahuje. A tam ukázal, že je to úplně špatně a že je dokonce špatně i ta Hamiltonova teorie inkluzivní zdatnosti. To je zřejmě jeden z důvodů, proč jsme neslyšeli o Hamiltonovské revoluci, protože Dawkins ukázal, že ve skutečnosti je to ještě jinak. Jako jo, že nejen, že Darwin se plet, ale že se plet i Hamilton. On to neřekl takhle jako natvrdo, no v jednom místě, jo, to se ještě ukážem. ale většinou se teda k Hamiltonovi jako hlásil velmi, velmi urgentně. On, Hamilton byl jenom asi o 5 let starší než Dawkins. Fungovali vlastně ve stejnou dobu, určitě se osobně znali a potom teda byli i kolegové v University of Oxford, ale to až později. No, takže Dawkins opravdu se tvářil, že na něj jenom navazuje a v té knížce, kterou vydal jako populární knihu, ten Selfish Gene, kde teda tu teorii vlastně představil, tak se tvářil jako, že to je jenom jiný pohled na stejnou teorii, že to můžeme popsat tak i tak a ono je to úplně stejný. Jo. Tady proto tam má ten obrázek té Neckerovy kostky, která jako má dvě interpretace, buď tohle jako přední stěna, anebo tohle jako přední stěna, ale z pohledu tadyhle odsaď. Tady jsou boční stěny a tady je vlastně něco jako hořejšek. No. Takže když se na to chvíli koukáte, tak se to překlopí sem nebo překlopí tam a zpátky. Jako, jo. Takže takhle to tam popisoval, že on vlastně žádnou revoluci v evoluční biologii nedělá, že to je jenom jiný pohled na to samý. Ale v dalších vydáních té knihy už jako přiznal, že teda, že to tak není, no. Že to bylo jako spíš asi z politických důvodů, nebo mu to rozmluvil redaktor, nebo já nevím. Každopádně to, že už to není Hamiltonova teorie inkluzivní zdatnosti, to znamená ta zdatnost, co zahrnuje i ty potomky těch příbuzných, ale že je to něco jiného, tak to oddemonstroval tadyhle, aha, no, dobře, tak zpátky ty dvě revoluce, tam to dopovím za chvilku. Takže Darwin, když se koukáme tadyhle na nějaký zvíře a vidíme tam nějaký zajímavý znaky na něm, třeba tady křídlo, tamhle rohy nebo něco takového, tak podle Darwina se musíme ptát, jak tenhle ten znak zvyšuje přímou biologickou zdatnost jedince. Jak to zvýší počet dětí, co se dožijou reprodukčního věku. Podle Hamiltona už se musíme ptát, jak tento znak zvyšuje inkluzivní biologickou zdatnost jedince. To znamená i to, je klidně možný, že tohle snižuje počty dětí, co bude mít. Jo? Takže řekneme, no to není adaptivní, ale ve skutečnosti to může zvyšovat počty dětí, co mají jeho sourozenci nějakým způsobem. Jo? Je to třeba nějaká rasa toho druhu, která je určena k obraně mláďat, nebo obraně té skupiny, jo, tak má rohy. A nemůže se rozmnožovat, protože by popíchal samičku, tak, ale, takže by podle Darwina no to nemůže fungovat, ale ve skutečnosti tím, že zachrání zbytek rodiny, tak je to velice adaptivní a podle Hamiltona by se to snadno vysvětlilo. No ale od roku 76, nebo kdy vyšel sobecký gen, tak už se musíme ptát zase jinak. Je to, jak tento znak zvyšuje počet kopií genu zodpovědného za jeho vznik, přenesených do další generace. No. Podle Dawkinse nesoupeřej jedinci v rámci populace, ale soupeřej alely v rámci jednoho lokusu. A soupeřej právě o to, která se přenese do další generace ve větším počtu kopií. Je to úplně něco jiného. A že je to něco jiného, to ukázal Dawkins v té své knížce na modelu zelenovousů a modelu podpažní jamky. Tak, model podpažní jamky. Představme si gen, kde se najednou objevila mutovaná alela, která té samičce říká, čuchni si ke svý podpažní jamce a vyber si toho samečka, který voní jako ty. Jo, protože to znamená, že bude mít nejvíc, s ním máš nejvíc společných genů. Jo? No, takže to je... Já vidím, jak Jiřík obdivuje tohle, to ještě nenamaloval. Zase GPT občas opravdu blbne hezky. Tak, takže tohle to je, kdyby platil hamiltonovský model evoluce, že jde o inkluzivní fitness, tak by tahle alela se šířila. Protože to by bylo to úplně nejvýhodnější. Jo, pomoc těm, ta samička pomůže tomu samečkovi, který s ní sdílí nejvíc genů. A pomůže mu v tom nejlepším, co může, prostě umožní mu se rozmnožit. Tadyhle je model modrovousu. Ten zase popisuje tu zelenovousu. Ten popisuje zase jinou alelu, v tom samém lokusu třeba. Objeví se jiná alela, která způsobí to, že jedinec, který ji nese, bude mít zelený fousy a zároveň bude mít tendenci pomáhat jedincům se zelenýma vousama. No, takže vlastně v té populaci rozpozná ty jedince, který opravdu nesou tu alelu. A těm pomůže. Ta samička nechá je rozmnožit. No. V té obrovské konkurenci těch jiných samců. Tahle alela bude úspěšnější. Proč? No, protože to čuchání k podpažní jamce říká, s kterým jedincem je nejvíc společných genů. Ale to neříká nic, že zrovna ten jedinec ponese i tadyhle tu alelu, jako tu jednu, která to vyvolala tadyhle. A o to jde. Jo? Jde v kolika kopích se ta alela, která řekne čuchej k podpažní jamce, v kolika se přenese do další generace. Ta zelenovousovská se přenese prostě ve větším počtu případů. Takže opravdu soutěží se v přírodě nikoliv jako o inkluzivní zdatnost, ale soupeřej alely o to, která z nich se přenese ve větším počtu kopií do další generace. Tak a kde teda ty zelenovousy jsou? Jako 76 a 20 let vlastně se o žádným zelenovousovi nevědělo a mysleli si, že je to nějaký asi teoretický model a nějaký blbej, když to v přírodě nevidíme. Takže první zelenovous, který se našel, tak to byly ty ohnivý mravenci, kde se ukázalo, že to funguje na podobným principu, že prostě ty dělnice toho zabijou všechny ty jako okřídlený samice, který nemají stejný gen jako oni. Takže tím pádem pomůžou těm, který mají stejný gen jako oni, stejnou alelu. Jo, je to stejný princip, akorát, že to nebylo, že by pomáhali nositelům té alely, ale škoděj těm, který tu alelu nenesou a to je z hlediska evoluce stejný. No, takže se našli teda, jo. Teprve vlastně včera, před 14 lety, se na to podívali tady ty dva pánové, myslím, že jsou to pánové, ale nevím, a přišli s tím, že teda ve skutečnosti existují 4 typy zelenovousů, zelenovousovských alel. Jedny, který teda pomáhají, jako, ale ne v každému, pomáhají jenom těm, kteří mají ten zelený vous. Jo? Ty, kteří ho nemají, tak těm nepomůžou. Pak je druhý typ, kdy teda škodějí těm, kteří nemají ten zelený vous. Říkali jsme si, že je to v podstatě to též. Pak je jako trvale obligátní pomocníci, který pomáhají všem, ale tu pomoc můžou ocenit jenom ty, kteří mají zelený vousy. Jo? Dávají zdroje v obou, ale tyhle, ty, který nemají ten zelený vous, tak z toho nemůžou těžit. A pak je ty, který škodějí každému, ale ty, který mají zelený vousy, tak těm to nevadí. Tady jsou konkrétní případy, Dictio Stellium, tak to je tam, že pomáhají vytvářet tu stélku jako ta hlenka prostě, když vytváří to, kde se bude rozmnožovat, kde vzniknou teda ty spory, tak vemou do party jenom ty, který mají tu správnou alelu. Ty ostatní prostě skončejí tady někde, jako nedostanou se k lizu. Tady je ten případ, kdy teda škodějí jenom těm, který nenesou tu alelu, to jsme si říkali, to je ten mravenec ohňovej. Tady je ten případ, že pomáhá úplně každému, ale využít to můžou jenom ty, který nesou tu danou alelu. To je Agrobacterium tumefaciens, kde teda ty, který mají určitý plazmid a na tom je ten gen, ta alela, tak ty jednak vyrábějí a do prostředí dávají takovou docela složitou organickou látku, kterou nikdo nedokáže žrát. Jenom ty, který mají tadyhle ten plazmid, protože na něm jsou zároveň geny pro enzymy, které dokážou tady tu látku zpracovávat. No a tadyhle to jsou třeba killer. Ta čtvrtá možnost, to jsou třeba killer faktory u kvasinek, kdy vplyvou pořád do prostředí nějaký killer faktor, který zabíjí všechny, kromě těch, který nesou tadyhle ten gen pro tenhle ten killer faktor. No, je to na dvouře těstcový RNA. Takže jako ano, vyskytují se všechny čtyři typy těchto zelenovousů v přírodě, ale problém je, proč je nevidíme? No, protože se fixují nebo vymizí. Jo. Tady jsou zase zpátky ty čtyři typy. Když pomáhá jenom těm, co nesou tu alelu, tak se to fixuje a nakonec všichni pomáhají každému, takže my to nevidíme, že jsou to zelenovousové. Tady to je to též, ale trvá to trochu díl. Jo, když teda pomáhají každému, ale tyhle ty z toho nic nemají, tak to díl trvá, než prostě z té populace vymizejí. Když jsou to ty, co škodějí prostě těm, co nemají zelený fousy, tak ty, co nemají zelený fousy, vychcípají nebo jsou zabití. Takže to chování taky vymizí a už se o tom nedozvíme. A ty, který škodějí každému, ale těmhle to nevadí, tak tam zase ten gen se fixuje, škodí se pořád, ale už to nevidíme, protože tam není nikdo, komu by to vadilo. Prostě všichni už mají ty zelený vousy. To je jedna věc, která tomu vadí, proč nevidíme zelenou vousy. A druhá věc, co tomu vadí, jsou falešní zelenovousové. Prostě to jsou ty, kteří jako mají sice zelený vousy a nikomu nepomáhají. Takže jsou na tom úplně nejlíp, protože dostávají pomoc od těch ostatních zelenovousů, ale jako nic do toho systému nevracejí. Takže jako zelenovousové jsou na tom špatně, jako v přírodě moc neuvidíme a tím pádem nějaký rozdíly mezi Dawkinsovou teorií a Hamiltonovou teorii vlastně těžko se prostě dají pozorovat. No, ale nic se nejí tak horké, jako se to uvaří. Existuje mechanismus, který tohle dokáže obejít. A obejít teda i to, že špatně funguje fischerovský výběr, i to, že nevidíme modrovousy. Já zase připomenu to, že ten altruismus může mít různé formy a že jedna vlastně nejdůležitější z nich je právě pomoc z rozmnožování. Tak, představme si, že tady máme samičku, která... No, tak, tady máme spoustu samečků, všichni jsou stejný, až na jednoho, který má zelený vousy. A teď si představme, že tady máme samičku, který se líbí ten jedinec s tím zeleným fousem. No. A má se s ním rozmnožit nebo ne? No má se s ním rozmnožit. No, má gen, to je ten gen, protože se líbějí samečci se zeleným vousem. Proč se s ním má rozmnožit? No protože pakli má zelený vousy, tak asi měl tatínek taky zelený vousy. A pakli se rozmnožil, tak asi se samičkou, který se líbějí samečkové se zelenýma vousama. A tím pádem ta samička má taky v sobě kopii tadyhle toho genu. Takže každý gen cynicky chce pomoct sám sobě, zcela pragmaticky, aby se přenesl do další generace. Chce pomoct. To je jako myšleno v obraze. Obrazně. Ty, který jako pomůžou, tak ty jako přetrvají, ty, který ne, tak nejsou tak úspěšní a časem je převálcují ty, který tohle udělali. Jo? Takže ta samička to nejracionálnější, co může udělat, je rozmnožit se, když si má vybrat z tolika jako zájemců o rozmnožení, tak vybrat si ten, který se jí líbí, protože nebo gen jí má naprogramovat, aby si prostě vybrala nějakýho starýhle s takovýmhle výrazným znakem. Samozřejmě v té populaci vznikají tu a tam další jako různý výrazný znaky. Ale jenom ty, který vzniknou v době, kdy je tam zrovna samička nějaká, která má gen, protože se jí to líbí, tak ty se můžou svíst koevolučním výtahem k fixaci. Jo? Koevoluční výtah, to je ten fischerovský proces, že když si samička vybere někoho, kdo má takový výrazný znak, tak nejspíš pomáhá i genu pro preferenci tadyhle toho výrazného znaku. Takže výsledkem je, že postupně v té populaci se nejdřív zafixuje tadyhle červená tečka. Všechny samičky si vybírají samce s červenou tečkou. Pak se objeví tadyhle černý kroužek kolem některé té tečky. A když je tam zrovna samička, který se líbí černý kroužek, tak koevolučním výtahem vytáhne z té populace tadyhle ten červený kroužek, ale zároveň ono je jedno, že mají červený kroužek. Důležitý je, že mají ty alele. Je jedno, že mají červený kroužky. Ale jde o to, že se tam zafixují v té populaci i ty alely pro preferenci těch černých kroužků. No, to jde spolu. No, tam je to právě provázané. No a pak se tam objeví třeba u samců alela pro žlutý kroužek kolem černého kroužku a zase koevoluční výtah vytáhne tadyhle z toho. Pak modrá tečka, takže se to takhle stále komplikuje a komplikuje a zkrásňuje a zkrásňuje. Možná, že jako kdo jste dával pozorní posluchači, údajně i tací jsou, tak si určitě všimli, že tohle je vlastně v rozporu s tou hypotézou sexy synů. Prostě tadyhle, jako ona si vybrala někoho, ne toho, který si vybírají ty ostatní, ale vybrala si někoho s tím jiným znakem. Takže se jí budou rodit synové s tímhle jiným znakem. A co s tím? Třeba si nenajdou sexuální partnerky. No ne, jako jo. Oni jsou totiž dva typy těch znaků. Některý, který jsou vzájemně se vylučující. Prostě ta tečka může být modrá nebo červená. A to by byl průšvih, protože to skutečně, jako jak většina samic by si vybírala ty s tím původním červeným. Ale je taky možný, že prostě je další kategorie znaků, kde to není alternativa. Jo, kde je to jenom vylepšení. Ta červená tečka tam vznikla, je tam pořád a jenom kolem ní vzniknul ten černý kroužek. No, takže díky tady tomu nedochází jenom k proměnlivosti v té populaci, ale vstoupá tam komplexita. Jo, ta kresba na tom těle se stává komplikovanější a komplikovanější. Tadyhle je ten původní model vždycky se před, jako veškeré 90% jako prací po hlavním výběru je na ptákách. Teda, jo. Takže vždycky se to spíš uvažovalo jako dlouhý ocas versus krátkej ocas. Tam samozřejmě jako, to je alternativní znak. Nemůže mít současně dlouhý krátkej ocas a ještě si zachovat ten delší. No, třeba by to šlo, ale blbě. Takže proto se uvažovalo, že se to zastaví na nějaký dílce, kdy už není, když se vyrovná přírodní výběr s pohlavním výběrem. Tadyhle ne, tohle může jít do nekonečna. Takže tadyhle znalci ruštiny to ocení. Jak jistě všichni vědí, tak komunismus je vláda Sovětů plus elektrifikace celého státu. Slavný výrok tady V.I. Lenina. Tak koevoluční výtah, na rozdíl od komunismu, je model zelenovousů plus runaway proces. Prostě najednou není potřeba, aby ta strašně nepravděpodobná situace, že by jedna alela kódovala zároveň zelený vous a zároveň preferenci pro zelený vousy. Najednou stačí prostě, že kóduje jedno nebo druhý a pakli někdo v populaci má na úplně jiném chromozomu ten druhý kompatibilní znak, tak oni se pěkně najdou a vytáhnou se takhle jako ten baron Prášil z té bažiny za ty vlasy, se vytáhnou v té populaci k úplný fixaci. Takže není třeba, aby stejný gen kódoval znak i preferenci pro znak. Proces se nezastaví. Komplexita znaku může trvale vzrůstat. Nevadí invaze falešných zelenovousů. O gen pro znak vlastně vůbec nejde. Jako to, že se tam objeví nějaký falešný zelenovousové, vůbec nevadí, to nezastaví ten proces jako zrůstu frekvence toho, ty alely pro preferování zelených vousů. No, to je úplně jedno, protože jako, to může být kterýkoliv jiný. To, co se počítá, ten hlavní hráč, jsou ty alely pro preferenci. Tam to už je jenom ten prostředek. No a výsledek je něco takovýhodle třeba. Jo? Že najednou máme krásného motýla s nějakou takovouhle nádhernou jako kresbou. To ovšem není jediný výsledek jako v evoluci, že teda tenhle ten, co může způsobit koevoluční výtah. Jakože že jsou hezký ty zvířata. Jako účelná mutace se v populaci rozšíří mnohem spíš, když nějak o sobě dá vědět. Když kromě toho, že třeba způsobuje, že nějaká enzymová dráha funguje líp nebo dokážou žrát nějaký nový substrát, který by normálně nemohli. Ale když ještě navíc, třeba způsobí, že se na hlavičce objeví modrá skvrnka, jako ten samý gen, tak najednou má mnohem větší pravděpodobnost, že bude mít evoluční úspěch. Prostě naprostá většina jako i výhodných mutací do několika generací z populace vymizí. Ale v okamžiku, kdy teda si zapřáhne do svých služeb koevoluční výtah, tak se fixuje. A to i za situace, že jako je třeba nevýhodná z hlediska biologické zdatnosti. Nebo neutrální z hlediska biologické zdatnosti. Samozřejmě, když je výhodná, tak ta šance je mnohem větší. Ale pořád ten koevoluční výtah je strašně silná zbraň, která evoluce prostřednictvím koevolučního výtahu je mnohem rychlejší než koevoluce prostě normálně přirozeným výběrem. To, že se spolu rozmnožuje přednostně určitá subpopulace. Na začátku prostě těch zelenovouců je tam málo. nebo těch s tou evoluční novinkou, je tam relativně málo. Takže se rozmnožují mezi sebou tyhle ty, tak to může způsobit speciaci, že prostě se odštěpí tahle sympatrickou speciaci, odštěpí se vlastně nový druh. A to je zase výhodný, jako linie, evoluční linie nebo taxony pro zjednodušení, který hodně speciujou, tak vyhrajou v makroevoluci, v makroevolučních měřítkách. Jo? Tomu se říká druhový výběr. Prostě v druhovém výběru nevyhraje ten, který má větší fitness nebo inkluzivní fitness nebo něco takového. Tam vyhraje ten, který častěji speciuje a méně často vymírá. Takže v té makroevoluci, v těch opravdu makroměřících časových, tak tam rozhoduje velmi často právě tadyhle ten druhový výběr. Takže možná, že příroda je proto tak krásná, že tady zůstaly jenom ty evoluční linie, které dobře se uměly svíst k evolučním výtahem. No a k evolučním výtahem se můžou teda šířit i behaviorální znaky, třeba preference pro určité prostředí. Prostě když se tam objeví gen pro preferenci určitého nějakého prostředí, tak se tam budou potkávat ty partneři pohlavní a může tam zase začít fungovat koevoluční výtah. Tak, portmanovská biologie, Adolf Portmann, švýcarský biolog a filozof, spoustu knih vydal a jedna z věcí, která jako nás zaujala nejvíc v Česku, hlavně díky našemu zakladateli, znovu zakladateli naší katedry filozofie a dějin přírodních věd, Zdeňkovi Neubauerovi, který jeho knihy vlastně učení a obecně přenes k nám, tak jako to, co nás prostě tom zaujalo nejvíc, zřejmě je tendence k sebevyjádření. To popsal tenhle jev Portmann teda s tím, že to, že jsou zvířata tak hezky barevní, a nejen zvířata, a takový pěkný, tak to se nedá vysvětlit přirozeným výběrem, dokonce ani pohlavním výběrem, protože to mají i některý, kde teda k žádnému pohlavnímu výběru jako docházet nemůže, nebo jsou to zvířata, které nemají očíčka a já nevím co všecko, ale furt prostě jsou strašně krásný. Jo? Takže to vypadá, jakoby tam byla ta tendence projevit se nějak navenek, dát od sobě vědět, on tomu říkal, ta radost z toho projevení se. Takže moc darwinistický to nebylo, takže to se určitě Zdeňkovi líbilo obzvlášť, protože taky prostě tam to je moc jednoduchý, ten darwinismus. To je prostě, no, takže to jsem přines a tady se to ujalo, velmi dobře ujalo a získal tady řadu pokračovatelů, v první řadě zřejmě Standu Komárka a mnohé další, který tady se tou portmanovskou biologií začali zajímat. To, co jako studovali byli, nebo s tím Portmann vyšel, byl jednak adresní. Tam je jasný, komu by to mohlo být adresovaný, ten signál, kdo by to mohl ocenit a proč by to mohlo vzniknout. Tak třeba jako tady hned u ptáků, tak to by, může to být ta sebeprezentace, jak si myslel Portmann a Neubauer, Komárek a tak. Chceš se tam taky zařadit? Jo. A Markoš? Ještě někdo? A ještě se najde. A je málo. Ale ono to může být teda tady druhotné pohlavní znaky samozřejmě. Že? Nebo by to mohly být indikátory jako dobrých genů. Jo? Že prostě tak hezky barevný se to udělá jenom u těch samců, kteří jsou v dobrým zdravotním stavu, takže se samice vyplatí se s nima jako rozmnožit. Může to být výstražné zbarvení samozřejmě, takže je to určený těm predátorům. Nebo to můžou být mimikry, což je jako divný, no ale když je to třeba nějaká korálová rybka, tak všecko okolo ní je barevný, tak kdyby tam byl nějaký šedivý flek, tak každý dravec si toho všimne. No, takže tady se ještě dá jako to vysvětlit relativně snadno, ale Portman upozornil na to, že existují i takzvaný neadresní jevy, kdy teda, jako tady máme ploštěnky, jako mořské ploštěnky tady, a jedna krásnější než druhá a oni nemají očička. No. Nebo tady nahožábří plži. Každý vypadá úplně každý, jako ty jednotlivý druhy vypadají každý jinak, ale všechny jsou krásný. Jako, jo. Korály taky jsou barevný. Jak to. Řada hub je takových, jako vůbec proč ty houby vlastně jsou. Jako, jo, proč je to takový velký a tak. No, těch hub nevím, to jsem ještě jako to, ale u toho ostatního, dobře, může to být zase sebeprezentace. Jako, no, nevím, jestli je to originál Portman nebo až Neubauer, protože on ho velmi tvořivě pak jako rozved. Je mnohem hezčí, ty jeho knížky jsou mnohem hezčí než Portmanovi teda. A nebo propracovanější. Ale ten říkal, no ale jako, proč jsou ty zvířata barevný jenom na povrchu a vevnitř jsou takový nudný, jako vošklivý a jako mají tam nějaký takový hnusný zakrouceniny a když jsou to ty průhledné rybičky, tak je radši ty zakrouceniny schovají do takového stříbrného váčku, takže rybička je dál průhledná, krásná a ty vošklivý věci má nacpaný do takový stříbrný koule. No, no ale jako já nevím, je tady někdo, kdo kuchal třeba srnce? Že je krásnej vevnitř. Jako tam něco je modrý, žaludek myslím, něco takový světle. No prostě je to hezký, nemůžu si pomoct. Já si myslím, že prostě ve skutečnosti ty zvířata jsou hezký i vevnitř, kam vidět není. No ale... No, může to být výstražný zbarvení samozřejmě opět, to je jedno, nemusí to být určený těm slepým ploštěnkám, ale může to být určený predátorovi, který říká, ha, tadyhle tohle má výstražný barvy, to nebudu žrát radši. Může to být handicap. Jo? Dravec si může říct, ha, tamhle takovýhle krásný zabarvení ty, jako, a přesto to přežívá, to je nějaký nebezpečný. Do toho nepůjdu. Jako, jo. Můžou to být mimikry samozřejmě a může to být taky apostatická selekce. Jako zase ze strany predátorů, to je to, že dravec si většinou vybírá tu častější kořist. Jako, jo, když je tam kořist se dvěma fenotypama, vypadají prostě, jedny jsou modrý a jedny červený, tak on se soustředí na ty, kterých je víc. Samozřejmě ty začnou ubejvat, takže po nějaký době jich je méně než těch, a on se překlikne a jde po těch, který jsou tam hojnější. Takže když se na nějakém zvířeti objeví nějaký novej znak a je v menšině, tak je zvýhodněný, protože ten predátor, tohle neznám, to nebudu žrát. Prostě těch možností je víc, ale připadá mi nejpravděpodobnější, že příroda je krásná, protože Fischer. Jako jo. Ve skutečnosti prostě je to nutný důsledek fungování koevolučního výtahu. Alela, která dá o sobě vědět, má šanci se svíst výtahem až k té fixaci. No, ať je to výhodná, nevýhodná nebo cokoliv. Takže příroda je opravdu krásná díky tadyhle tomu Fischerovským, díky koevolučnímu výtahu, jako, jo, protože jako Fischer to by se jenom něco prodlužovalo. Tak, nevizuální epigamní, druhotně sexuální znaky. Tak, co tohle je? Jako nemáme jako na zvířatách nejsou komplexní struktury jenom barevný nebo kresby nebo něco takového, ale taky třeba zpěv. Jako jo? Když si vezmeme ptáka, jako jak je to kolikrát složitý, proč je to tak složitý, aby dal o sobě vědět a dal vědět, že teda já jsem taky slavík, nebo jako, to by nemuselo být takhle složitý. Proč se do toho investuje vlastně takhle strašně moc? No, takže tadyhle z toho, víte někdo, co to je? To sonogram? Sonogram. Čeho? Cože? Větší. No. Ano, správně. Velryba. Ono se to dalo poznat teda tadyhle, jako jo, tohle jsou sekundy, takže jako musí se to zrychlit, aby jsme najednou zjistili, že je to krásný zpěv, který fakt si nezadá s tím slavíčím. No dobře, ale asi známe spíš teda toho slavíka, taky strašně složitý, strašně energie, strašně nebezpečný. Proč to není něco jednoduchého a to? No, protože vlastně i takováhle struktura může být jako vylepšovaná, komplikovaná a tak dělaná komplexnější a komplexnější díky tomu koevolučnímu výtahu. Sam objeví něco nového, nějaký nový zajímavý trilek a je tam zrovna samice, který se tenhle ten trilek má gen proto, že se jí tenhle trilek líbí, tak se sveze koevolučním výtahem. Tak lidi taky jako toho naspívají poměrně dost a docela, no ano, zamyslete se nad sebou. A zdá se, že teda i ta muzika hraje hodně zásadní roli v sexuálním výběru. Tak budeme už pomalu v polovině. Já otevřu, zkuste na chvilinku mi větrát. Zdá se, že teda hudba u člověka v pohlavním výběru hraje nějakou roli. Tady lidi, já přeskáču tyhle ty nezajímavé věci, tady se zastavím u tyhle ty známé studie, kdy se mi to líbilo, že to by byl moc hezký pokus, kdy teda ten figurant nějaký tak chodil, oslovil 700 náhodných dívek a žádali, že se mu líbí a jestli by mu nedala, že teď zrovna spěchá, jestli by nedala telefonní číslo. No, tak když držel v ruce futrál od kytary, asi prázdnej, protože jako, to musel dělat hodně dlouho, tadyhle tu studii, tak z těch 300 žen, který on oslovoval, tak 31% mu to telefonní číslo dalo. To bych měl někdy zkusit. Muž se sportovní taškou, ale není teda zrovna sportovní taška, ale ne, tak jenom 9%, to je strašně málo. A když neměl žádný zavazadlo, tak 14%. Takže jako se zdá, že opravdu by to nějakou roli hrát mohlo. No každopádně my jsme savci a u většiny savců jako ty hlasové projevy zas tak krásný nejsou. Přál bych vám slyšet tasmánskýho ďábla. No to je zvuk. No jako barevný taky moc nejsme. Prostě máme melanín a eumelanín, no a ještě můžeme ty fouci mít bílý, jako, nebo to, když dáme všecky, necháme tam vzduch, takže máme k dispozici tři barvy, jestli se nepletu. A s tím, jako, no můžeme míchat samozřejmě zrzavou s černou, takže máme hnědou. Takže prostě čtyři barvy k dispozici a s tím teda fakt toho moc nenaděláme, ale máme nosy. Takže to vyhledávání těch partnerek nebo ten pohlavní výběr se nejspíš odehrává na úrovni těch čichových podnětů. No, jsme docela dobře vybavení, myslím, savci, jako u člověka je to možná složitější, nevím, kam se teď kyvadlo zrovna nachýlilo. Takže máme jednak ten hlavní čichový orgán tadyhle někde v nose vzadu, kde teda jsou ty vůně, které jasně vnímáme. A my savci máme ještě ten Jacobsonův orgán nebo vomeronasální orgán, on je to stejný. Je to stejný. No. Takže dokážeme poměrně dobře čichat. Tadyhle ten vomeronasální orgán, já jsem se to učil takhle, tak ten je hodně zaměřený na feromony, právě na komunikaci v rámci toho druhu. No a tvrdilo se, že tam jsou spíš ty netěkavý podněty, ale zase těžko říct. U člověka je ten vomeronasální orgán nějak hodně degenerovaný a pořád se ještě odborníci přou, jestli může být funkční nebo ne, ale rozhodně výsledky některých studií ukazují, že ty feromony my vnímáme taky, ale tím hlavním jako čichovým orgánem tady nahoře. No, čichový receptory, to je zajímavý. Pes má 1170 genů pro čichový receptory, z toho 870 funkčních. Myš tam má dokonce 1300 genů, z toho 1100 funkčních. A člověk pořád ještě má 850 genů, z toho 400-450 funkčních. Každá má jako od dvou alel, co víme, jako do desítek alel. Takže je to velikánský polymorfismus a velký počet genů. Co je zvláštní, jsou rozesetý ty lokusy pro ty čichový receptory skoro na všech chromozomech. Na 21 z chromozomech z těch 23 a v 56 lokusech. Jeden z těch lokusů, světe divce, je kousíček od lokusu pro MHC antigeny. Já teď nechám receptory a skočím k MHC antigenům. To jsou geny, které jsou samozřejmě primárně angažované v imunitě, nebo tak, aspoň tak to jako vnímáme. Člověk nemá stovky genů, má jenom 6 genů pro MHC receptory, 3 geny pro MHC první třídy a 3 pro MHC druhé třídy, ale za to od každého toho genu má stovky alel, nebo i víc než stovky, třeba tisíce. Jo? Což je něco prostě neskutečného. Celkem má vlastně 10 000 alel pro MHC geny v zásobě. Takže obrovský polymorfismus. A co je na nich zvláštní, jsou nesmírně proměnliví. A je vidět, že jsou jako v evoluci. A je vidět, že podléhají pozitivní selekci. To znamená selekci na změnu. Že převládají tam mutace, které měnějí triplet na triplet, který koduje jinou aminokyselinu. Normálně ve všech, v naprosté většině genů převládají ty mutace, které sice změnějí triplet, ale ten triplet koduje stejnou aminokyselinu. Takže tady je vidět, že jsou podrobený selekci na to měnit se. Co dělají MHC antigeny? No, od každého vzorku, já to zjednoduším na MHC antigeny první třídy, od každého proteinu, který je v buňce syntetizovaný, tak si vemou vzorek. Oni ne, ale vzorek jde do proteosomu. Tam je rozštípaný enzymaticky na krátké peptidy a ty peptidy se navážou právě na MHC antigeny první třídy a jsou transportovaný na buněčný povrch, ty peptidy kratoučký, a tam jsou vystavený té buňka. A té buňka, když rozpozná nějaký cizí peptid, tak tu danou buňku, která vystavuje cizí peptid, tak ji zabije. Proč to dělá? No, nejspíš v té buňce je virus a vyrábí se tam protein, který se tam vyrábět nemá. Jo, takže to pozná podle toho, že je tam na povrchu vystavený nějaký peptid, který nezná. Nezná, proč... Oni na povrchu jsou vystavený všechny peptidy z těch všech proteinů, co se tam... Ne všechny, ale prostě vzorek peptidů ze všech proteinů, co se syntetizuje v buňce. Ale vzhledem k tomu, že té buňky procházejí během svého vývoje brzlíkem a tam, když rozpoznají nějaký peptid na MHC antigenu, tak nezabijou tu buňku, ale spáchají sebevraždu. Zjednodušuju, jako jo, ve skutečnosti to je složitější a někdy nespáchají sebevraždu, ale to necháme jako bejt. Jo, takže všechny zralí té buňky rozpoznávají jedině cizí peptidy. Jo, na začátku rozpoznávali všechny, ale když projdou tymem, tak ty, který rozpoznávali tělu vlastní, jsou zabitý a jsou tam jenom ty, co rozpoznávají něco cizího. Takže když třeba máte rakovinu a začnou se tam exprimovat geny, které by se v dospělém organismu neměly exprimovat, tak ty peptidy z toho jsou daný na povrch a můžou to rozpoznat té buňky. Jako je to jenom u některých rakovin, jo, a spíš je to vzácně. To by nám tamhle odborník nejspíš řekl. Jo, takže taková imunologická léčba rakovin, je to velký sen, ale zatím to nějak moc úspěchu nebylo. Ale každopádně je to jediná obrana proti virům. Jo, oni jsou schovaní v té buňce, tam něco dělají, jsou schovaný před imunitou, ale tenhle systém prostě všechny proteiny, které jsou tam syntetizované, tak z nich odebere vzorky, naštípá na peptidy a podmnožinu těch peptidů vystaví na povrchu. A když teda je tam něco zlýho, tak tu buňku se zabije. Té buňka ji zabije. Tak a teď, jak spojíme ten čich s tím MHC, no, my víme už dlouho, že tam nějaké spojení je, protože jako myši, ale ono to neplatí jenom u myší, ale tam to bylo nejsnáz dělaný, tak prostě se snaží rozmnožovat spíš z myší, která má jiný MHC antigen než oni. No a platí to teda zřejmě dost obecně u člověka taky. Prostě dávali, když se dělali čichové pokusy, tak ty ženy třeba preferovaly vůni mužů, který měli jiný MHC antigeny, než měla ta žena. Takže se to interpretuje tak, že jde o to, aby si nevzala příbuznýho, nebo jde o to, aby si vzala takovýho samečka, který jí umožní zvýšit repertoár těch MHC alel na svém povrchu. Prostě aby měla hodně rozdíl, aby nebyla homozygotní v některých z těch MHC antigenů. No, jako nejde o to jich být co nejheterogenější. Prostě zdá se, že je nějaký optimum, že prostě když už je žena sama hodně heterogenní, tak naopak spíš si vybere samečka, který má podobný MHC antigeny, aby to ještě nezhoršovala. Takže je tam nějaký optimum, ale zdá se, že ty MHC antigeny hrajou roli. No, ale MHC antigeny se nečichají. Jo, ty tam jsou na té buňce, jsou velikánský. Ale co se čichá, jsou ty peptidy. Jako tadyhle ta studie celkem jasně ukázá a čichají se tím vomeronasálním orgánem. Tahle ta studie vzala peptidy, který rozpoznává, který se vážou na MHC molekuly, molekulu u jednoho kmene myší a u druhého, u balbek a u, nevím, tady to prostě ještě u jednoho, to byly určitě ty CH3, ale můžu se kouknout. C57 Bulb, BL, Black, tak. A takže jeden a jeden a koukali se docela důmyslným systémem, prostě který buňky, který z nich, z těch peptidů, jako aktivuje z těch čichových buněk. No a ukázalo se, že opravdu velmi specificky se vážou na určitý buňky v tadyhle, v té bazální vrstvě toho vomeronasálního orgánu a aktivují ty buňky. No a to nebylo celý, tohle je úplně nejkrásnější. Ono se ví, že když máme gravidní myš jednoho kmene, třeba ty balbky, a dáme jí čuchnout moč samce, nevím, jestli to musí být zrovna samec, ale asi jo, jinýho kmene, tak ona potratí. Jo, takže se dá udělat, takže udělali to, že vyzkoušeli, co se stane, když jí nechají čuchnout teda toho druhého kmene, moči toho druhého kmene, tak stejného kmene, tak nepotráceli. Když jí dali čuchnout moči toho popačního kmene, tak potráceli. Proč to dělají? No nejspíš si myš uvědomila, v uvozovkách uvědomila, že teda je imbrední a že teda mít další mláďata se stejným samcem, tak to už by mohl být fakt průšvih. Zas budou mít ty hnusný červený oči jako já, zas nebudou vidět. Je, tady je někdo cizí. Takže radši potratila, aby mohla dřív zabřeznout teda s tím cizím samcem. Myslím, že je to takhle. Frinta tady... No, není, ale dobrý. Ne, ty myslíš, že to je, aby ji nezakousal? To já myslím, že ne. Či v tomhle případě ne. Ale o tom si můžeme popovídat v hospodě. Tady je to udělané zrcadlově, ale nejhezčí je tady, kdy teda jí dali čuchnout moči toho samého kmene, takže by neměla potrácet. Ale oni do toho přidali peptid, ten jeden specifický peptid, o kterém se ví, že se váže na MHC molekuly toho druhého kmene a ona se potratila. A i zrcadlově to fungovalo. Jo, takže jako... Vycházelo to až podezřele dobře. Ještě navíc to vyšlo v takovém prostě podezřelém plátku. Science se to jmenuje, nebo tak něco. Takže jako byl bych opatrný, jako jo, ale jako ta studie se mi moc líbila. Za dva roky publikovali něco podobného. Aha, to klesl, to jdu špatným směrem. Kdy ukázali, že to funguje, že ty... Některé ty receptory jsou i v tom hlavním čichovém orgánu u té myši. A zase udělali hezký ten etologický pokus, ale nebudu vás tím už to. Tak, takže v okamžiku, takže to, co se čichá, tak ve skutečnosti nejsou ty MHC antigeny, ty molekuly, proteiny velký, ale jsou to nejspíš ty peptidy, který jsou tam navázané. Tadyhle máme myš bez mutace, to modrý jsou MHC antigeny první třídy, to červený jsou navázané tělu, peptidy z těch tělů vlastních proteinů. Když tam dojde k běžné mutaci v některých z těch běžných proteinů, tak tam třeba, když je štěstí, se objeví jeden peptid, který bude jiný, takže to v té celkové vůni se nějak moc ani neprojeví. Ale v okamžiku, když se zmutuje, se objeví jedna jediná mutace v MHC antigenu, v tom vazebném místě, tak najednou je tam prezentovaný spousta různých peptidů, které tam původně nebyly. Takže ta potvora může začít vonět úplně jinak, než prostě ta nemutovaná. Jedna jediná mutace stačí a úplně to bude vonět jinak. Takže když tady máme pána, který mu zmutoval MHC antigen, tak najednou prostě tady je silný čikový signál. A když tam zrovna natrefí na ženu, která zrovna tadyhle má receptor zrovna pro tady to a pro tenhle. Oni, ty MHC antigeny jsou různýho typu a ty čichový receptory jsou různýho typu a některý z nich se skutečně jsou určený pro ty feromóny. Jo, takže to může být, že opravdu říká, že to jsou receptory lásky. Jo, že opravdu tadyhle, když je tenhle receptor jako podrážděný, tak ona něco jí k tomu jedinci přitahuje. Takže když tam zrovna narazí takhle na sebe tadyhle ty dva kompatibilní, tak se spustí koevoluční výtah a ta alela se rozšíří si i ten receptor, který zrovna tadyhle to reaguje. No a prostě zafixuje se to v té populaci. Tak, já jsem slíbil, že vám řeknu, proč jsme tak zdraví. No, protože máme spoustu MHC, alel MHC genů, takže si na nás patogeny nepřijdou. Jo, každý máme jiný MHC alely, takže rozpoznáváme ten týž virus nebo tutéž bakterii na základě úplně jiných peptidů, úplně jiných epitopů na těch proteinech, co ona má, co má ta bakterie nebo ten virus. Jo? Kdyby nebyla takovýhle polymorfismus, tak bychom určitě nemohli udělat obrovskou promíchávanou populaci, protože velmi rychle by se nějaký virus našel, který by nás vyhubil. Tak a poslední kapitolka, krátká. Úloha hudby, jak je to u člověka s tím koevolučním výtahem. Už jsem vám říkal, že teda tam může hrát roli docela ty zvuky, ta muzika, ale já osobně si myslím, že to je jinak, že ve skutečnosti ta muzika dělá jenom takový předscreening, že je to, tady máme zpátky Amose Zahavího, který vymyslel tu teorii handicapů. On vymyslel ještě jednu věc a to je indikátor kondice. Jo. To jsou podle něj struktury, které jsou hodně komplikované. Podílí se na tom spousta genů a strašně se snadno na nich zjistí, že něco nefunguje. Jo, že blbě fungovala ontogeneze z nějakého důvodu. Třeba prostě tam byl mutovaný nějaký důležitý enzym. Nebo sežral prostě ten samec něco jedovatého, nebo jsou na něm nějaký paraziti. A způsobí, prostě projeví se to na takhle složitý struktuře, že se to mnohem s nás projeví, než na nějaký jednoduchý. Jo, takže je klidně možný, že ta hudba slouží právě, nebo ten hudební sluch a schopnost produkovat hudbu slouží jako takový předscreening, který ukáže prostě ty chcípáčky, který teda jako s kterýma by bylo dobře se moc nerozmnožovat. Tak a proč jsme tak chytří? Protože máme velký mozek. Ten máme skutečně velikánský, jako jo, tadyhle zejména když to budeme počítat na počet neuronů, tak kam se hrabe jako gorila nebo slonovi ani nemluvě. Oni ty čísla určitě budou dneska jiný. Jako jo. Tohle je hodně stará práce. Škoda, že tady Pavel Němec není, ten by nám asi vysvětlil, že jsou to house numera, ale v principu to platí. Jako jo. No a přitom teda k tomu došlo vlastně k tomu nafouknutí toho našeho mozku během 2 milionů let, což je strašně krátká doba. A to ještě většinu času se nejspíš nic nedělo. Skoro nic nedělo. A to ještě bylo v podmínkách, kdy teda jako ty přírodní podmínky byly skoro stejný. K čemu tak velký jako mozek byl, kde byl ten selekční tlak, který něco takového jako dělal. No, existuje hypotéza sociálních sítí, jako, nebo jak se jmenuje ta hypotéza správně. No jde o to, že máme tak velký mozky, protože žijeme, nebo žili jsme v docela velkých tlupách a čím větší tlupa, tím víc sociálních interakcí a k tomu je potřeba, aby jsme v tom byli úspěšní, tak k tomu je potřeba mít veliký mozek. Jo, takže to byla selekce z tadyhle té strany. Jsou proto nějaký doklady. U všech, normálně u naprosté většiny taxonů to neplatí, jako že by korelovala velikost mozku s velikostí té tlupy, ve které to žije. Funguje to teda jenom u primátů. Dobře, to nám pro tuhle chvíli stačí. Jako víc to funguje monogamie versus polygamie. Pak, když žijou v dlouhodobých monogamních svazcích, tak je to náročnější, že jo? A je potřeba ten větší mozek, aby se to tak nějak jako ukočírovalo. Zejména, když je k tomu potřeba jako ta mixed reproduction strategy, tak to už je důležitý, jako složitý to jako si udržet toho poskytovatele rodičovské péče a to a zároveň teda si sehnat někde ty dobrý geny okolo. Takže u těch monogamních je ten mozek větší. No jo, ale co když se jedná o produkt sexuálního výběru a koevolučního výtahu. Tak jsme se na to podívali a ten rok 2019, to jenom kvůli tomu, že jsme to asi 5 let se snažili uplacírovat do nějakých časopisů, takže dávno už tomu, jsme se jich prostě zeptali, těch žen a mužů, co teda chtějí, kterou vlastnost oceňujou na partnerovi. No a dostali jsme něco takového. Tak když se na to podíváte, zkuste, fakt už jsou jenom 3 snímky, takže zkuste se soustředit a asi uvidíte něco divného. Jako, dobře, tohle beru, že teda, jako, že oceňujou věrnost, ale z evolučního hlediska to taky nedává moc smysl. Jo, protože, jako, když bude manželka věrná, tak se narodějí věrní synové a oni si neobstarají teda ty vedlejšáky jako to. Takže jako z toho evolučního hlediska je to divný. Potom teda já bych rád byl optimistou a věřil v dobrotu lidstva, ale jako, že by vůbec nezáleželo na bohatství, jo, toho partnera. To je divný, je to partner na celý život. Jako, jo. Takže to je podivný. No, tady ten rozdíl v tom, jestli chce mladýho, tak rozdíl mezi mužem a ženou je tam nějaký. Ten muž chce mladší, ale ta žena taky, což jako tak úplně neodpovídá jako tomu, co vidím. Prostě najdou se tam nějaký takovýhle podivnosti. Takže jako taková možnost. Jako, je to divný, no, ale jestli oni nám do toho dotazníku nekecali. Takže jak to zjistit? No, dá se to zjistit. Existuje metoda, která už byla odpublikovaná poměrně dávno. Já o tom nevěděl, tak jsme ji museli vynalézt sami. A vynalezli jsme teda trošičku složitější, mnohem lepší, jako to, ale vodost složitější teda. Mnohem lepší. Pak se ukázalo, že teda dává stejný výsledky jako ta stará metoda. Ale no prostě jsme ukázali lidem takhle tváře mužů a žen a nechali jsme si od nich vyhodnotit těch 16 vlastností pro každou, to vlastně bylo méně než 16, týhle starý tak 12 nebo 13 vlastností. A zároveň jedna z nich byla atraktivita. No, takže atraktivita, věděli jsme tadyhle těch 16 vlastností pro tadyhle ty ksichtíky, bylo to na několika stovkách jako lidí. No a pak jsme vzali jinou populaci lidí a tam jsme se už jich zeptali jenom na atraktivitu, jo, kterým připadají atraktivní. No a tím pádem udělali jsme si korelaci, když jsme ty data měli pohromadě, tak jsme si udělali korelaci atraktivity těch osob s dominancí, s maskulinitou, s inteligencí, zábavností, věrností, bohatostí a tak dále. Čím větší pozitivní korelace, tím atraktivnější připadá tomu člověku ta daná vlastnost. Jo, takže jsme si vynesli do grafu nikoli to, co nám napsali do dotazníků, ale to, jak to opravdu vnímali, kterým lidem dávali teda ty vysoký body, kde tam byla ta pozitivní korelace mezi atraktivitou a tou danou vlastností. A najednou už to vypadá hodně jinak. Jo. Tak především, no tak tohle asi koukáte na jedničky jako první. Takže úplně na začátku nejdůležitější zábavnost. Jako všecko ostatní, no jako jo, byly tam i další, jako to charisma. No ale charisma, to zatím nebudu tady rozmazávat, to musíme ověřit, kdyby někdo si chtěl udělat třeba disertaci nebo diplomku tady, Hans, na tom mám fantastický data, který můžou vyřešit, co je to charisma. Já už to tuším, ale chtěl bych to ověřit, než s tím ještě vylezu. Takže na charisma teďkon zapomeňme. Poměrně dobře si stojí hodnost, no to se tak dá očekávat, docela dobře inteligence, no 4, to už jako mít moc chytrou manželku nebo manžela, to tak úplně stačí, když bude zábavný. A samozřejmě to, co jsme tušili, tak to bohatství, tak hraje hodně velkou roli, teda hodně velkou, no průměrnou, jako docela, jako, takže vůbec to není tak, že by to byla, že by na tom nezáleželo, jak vyplývalo z té předchozí, z té dotazníkové studie. Co tady ještě zajímavého? Vůbec dominance se nelíbí mužům ani ženám a tak dále. Našli by se tady to, v klidu se můžete kouknout na tu studii, tam bylo prostě Flager Bloom, to si budete pamatovat, když zadáte do Google Flager Bloom, tak najdete tuhle studii. Nebo když se kouknete na webovskou stránku mojí, kde mám papery. Takže to, co jsem tady chtěl říct, to nejdůležitější, to, podle čeho se vybírá, je zábavnost. A být zábavnej, tak k tomu ten mozek asi je potřeba. No, takže já věřím, že to, co nám nafouklo ty mozky, bylo, že se prostě na sebe všelijak pitvoříme a děláme vtípky a takovéhle věci. A kdo to umí nejlíp, anebo to tak, nebo umí ještě zpívat k tomu, to je ještě dobrý. Tak ten vyhraje a nafoukne se, a tím se postupně nafoukne mozek. Takže, co si z přednášky odnést? Klasický ranevej proces může fungovat pouze za velmi specifických podmínek. Genetická vazba mezi preferovaným znakem a preferencí pro něj však může mít zásadní význam v evoluci, protože může spustit koevoluční výtah. Teorie sobeckého genu, nebo taky se jí říká mezialelické selekce, se zásadně liší od teorie inkluzivní zdatnosti, ať si Dawkins říká v tom prvním dílu ty svý knihy, co chce, je to prostě o něčem jiným a on to dobře tušil. A obojí se zásadně liší od Darwinovy teorie. Fakt tam byly ty dvě revoluce v evoluční biologii a my jsme to nezaznamenali, nebo většina lidí to nezaznamenala. Většina evolučních biologů na to vlastně, na takovou zásadní věc, jim to uteklo. Koevoluční výtah je model zelenovousů doplněný o princip genetické vazby mezi znakem a jeho preferováním. To je evoluční výtah nebo taky autoelekse. Může vysvětlit estetiku přírody. Evoluční výtah může vysvětlit šíření i netypických druhotných pohlavních znaků, zpěv, myšlení, zábavnost, imunita. Z biologického hlediska se vyplatí pomáhat příbuzným, ale pomoc přijímat přednostně od nepříbuzných. Týká se teda i množení, že jo? Ty zdroje jsou různý. Tak a úplně nakonec, tady hned si jenom poděkování, protože na začátku byla opravdu jako portmanovská biologie. Jo? Když jsme s Frintou tadyhle začínali tadyhle ten projekt vlastně, který jsme pak na 30 let přerušili, tak, a pardon, to ne, tak jako jsme chtěli vysvětlit nějak jinak tu estetiku přírody. Tak, děkuju za pozornost, jsem překvapený, že jste vydrželi.